Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü ayet-i kerimenin baş tarafında kalmıştık. Çünkü üçüncü ayet-i kerime ile anlam bakımından irtibatlıydı. Ve Allahü Teala Tevrat'ı ve İncil'i daha önceden insanlara hidayet olmak üzere indirmiş olduğunu belirtti. Önemine binaen Cenab-ı Allah bir daha ve enzelel furkan ve furkanı indirdi diye buyurmaktadır. Furkan Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Ayırıcı demek, ayıran demek. Neyi ayırıyor? Hakkı batıldan, doğruyu eğriden, iyiyi kötüden ayırıyor. Kısacası gerek inanç, gerek hayat, gerekse de değer yargılarıyla ilgili olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt eden bir kitap özelliğini taşımaktadır. Bu yönüyle gerçekten Furkan, Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'e en yakışan veya isim ile müsemma arasında bir uygunluk gerekiyor ya, yani isim ile ismin ad olarak verildiği varlık arasında bir uygunluk olması bakımından Furkan ile Kur'an-ı Kerim'in muhtevası arasında, isim ile müsemma arasında böyle bir uygunluk mükemmel derecede var olduğunu görüyoruz. İşte bu Furkan'ın Furkan olarak ayırıcı özelliklerinden birisi hemen ayet-i kerimenin geri kalan bölümünde ortaya çıkıyor. Diyor ki: İnnellezîne keferû biâyâtillâhi lehum azâbun şedîd vellâhu azîzun zuntikâm. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine kafir olanlar, yani onları inkar edenler için çetin bir azap vardır. Ayet-i kerime iman edenlerden söz etmiyor. Elbette ki durumu, tutumu, konumu farklı olanların hükmü de farklı olacaktır. Kafir olanlar için çetin ve ağır bir azap olduğuna göre o ayetlere, Allah'ın ayetlerine iman edenler için de bunun aksi iman, ikram, ihsan, lütuf ve nimetler söz konusu olacaktır. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Furkan özelliğinin bu ayet-i kerimede ilk olarak ortaya çıkışıdır. Böylelikle Kur'an, Allah'ın ayetlerine iman edenlerle etmeyenler arasında bir fark olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü tutumları farklıdır. Bir kesim Allah'ın ayetlerine iman ediyorsa, bir diğer kesim de kafir oluyorsa o ayetlere, elbette Allah'ın da bunlara karşı hükmü farklı olacaktır. Bunun için Cenab-ı Allah hemen akabinde "Vallahu azizun züntikam" diyor. Ve Allah azizdir ve intikam sahibidir. Güçlüdür. O Allah'ın ayetlerini inkar edenleri şiddetli bir azap ile azaplandırma gücüne sahiptir. İntikam alıcıdır. Onun ayetlerine karşı takılması gereken tavır inkar etmek değildir. Bu ayetler öyle ayetler ki kaçınılmaz olarak taşıdıkları özellikleri gereği insanı imana götürüyor. İmana adeta mecbur ediyor. Daha doğrusu insanın elinde iman etmekten başka haklı bir gerekçe ve çıkar bir yol bırakmıyor. O kadar açık ve belirgindirler. Ayet ne demekti ayet? Ayet kesin ve tartışılmaz belge demek. Kesin ve tartışılmaz belge. İşaret değil bazen, evet işaret manası var ama o bildiğimiz manada şöyle sıradan bir ne bileyim silik bir çizgiyle göstermek veya ufak bir işaret koymak manasına belli belirsiz göstermek değil. İşaret oluşu tartışılmaz olarak bir şey göstermesi manasındadır. Allah'ın ayetleri, Cenab-ı Allah burada Allah'ın ayetlerinin hangilerinden özellikle bahsediyor, belirtmiyor. Ama bahis Furkan olduğu için, bahis kitabın kendisi olduğu için, bahis bu kitabın peyderpey indirilmesi olduğu için ilk akla gelen elbette ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Fakat buradaki Allah'ın ayetleri lafzının Allah-u Teala'nın kevni ayetlerinin, kainattaki ayetlerinin, enfüs ve afaktaki ayetlerinin de anlaşılmasına engel değildir. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor bir ayet-i kerimede? Es-saydu billah. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz onlara ayetlerimizi afakta ve kendi nefislerinde göstereceğiz. Yani onların hem dış dünyalarında hem iç dünyalarında, kendi öz yapılarında ayetlerimizi, tartışılmaz belgelerimizi, vahdaniyetimizin, birliğimizin, halikiyetimizin, aziz ve intikam alıcı oluşumuzun tartışılmaz belgelerini göstereceğiz. Bu ayet-i kerimeler, bu ayetler gerek kainattaki ayetler, gerek nefislerimizdeki ayetler, gerek kitabımızdaki ayet-i kerimeler. Bunlar nasıl diyelim, tartışılmaz ve gösterdikleri sonuçları kabul etmekten başka çare bırakmayacak türden kesindirler. Onların gösterdikleri hakikati kabul etmekten başka çıkar yol yok. Kim için? Aklını kullananlar için. Kim için? Ruhlarını ve iradelerini şeytana kaptırmamış olanlar için. Kim için? Allah'ın hidayetinden yüz çevirmeyenler için. Bedbaht olmayanlar için. İşte Allah'ın ayetlerinin kabulü ve onların gösterdikleri hakikatin kabulü hak olduğu, tartışılmaz bir şey olduğundan ötürü Allah ayetlerini inkar edenler için çok çetin bir azap hazırlamıştır. Azabın, bu çetin azabın ilk anda hatıra geldiği ahirette olacağıdır. Hatıra ilk gelen bu. Fakat gerek tarih, gerek günümüz de gösteriyor ki Allah'ın ayetlerini inkar etmenin bedeli, hele toplumsal bir hal alacak olursa, sadece ahiretle sınırlı kalmıyor, dünyadan başlıyor. Günümüz cahiliyesinin içinde bulunduğu açmazlar, çıkmazlar, bunalımlar, çaresizlikler bunun en açık delilidir. Çünkü Cenab-ı Allah Taha suresinde şöyle buyuruyor. Ayetlerimizi inkar edenler için biz dünya hayatında dar, zorlu, sıkıntılı bir geçim verir, ahirette de onları kör olarak haşrederiz diyor. Allah'ın ayetlerini inkar etmenin bedeli vardır. Tıpkı onlara iman etmenin bir karşılığı, bir mükafatı olduğu gibi. Bugün Batı'nın ekonomik bakımdan hiçbir sıkıntısı yok. Refahı, lüksü, her şeyi yerli yerinde. Fakat hayatlarında ciddi bir darlık ve sıkıntı var. Nedir bu ciddi darlık ve sıkıntı? Bunun göstergeleri nedir? İntihar artıp duruyor. Uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, başkaldırı, hiçbir şeyden tatmin olamayan ruh halleri, sinirsel bozukluklar, psikolojik rahatsızlıklar, artıp duran cinayetler. İslam'a işte İslam şöyle ceza veriyor, böyle ceza veriyor. Dil uzatan zavallılar. Sen ona bakma, suç oranına bir bak bakayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de 10 yıl yaşadı. İslam cemiyetini cahiliyeden geçirerek İslam cemiyetini kurdu. Bu cemiyette hadisler bize kadar geliyor. İşlenen suç oranı ne kadardır? İnanın hepsinin dökümünü yapsanız yılda ortalama belli başlı suçlardan koca Medine'de belki bir belki iki tane suç işlenmiş. Oysa büyük şehirlerden bahsetmiyorum. Günümüzde de aynı büyüklükteki bir kasabada günümüz toplumunda cinayetler Avrupa'sında, Amerika'sında dakikalarla ifade ediliyor. Dakikada şu kadar suç işleniyor deniyor. Öyle mi değil? Dakikalarla anlatılıyor. New York'ta faraza 30 saniye bir cereyan kesintisi olsun. Görün bakalım vaziyet ne olur. Bu nedir? Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmenin bedeli olan Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dar geçimdir, sıkıntılı hayattır. Rahat vermeyen, huzur vermeyen, sükunu bulunmayan, itminanı olmayan bir hayattır bu. Allah'ın ayetlerini inkar etmenin bedelidir bu. Niçin? Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar etmek, bu ayetlere tabi olmamak, bu ayetlere riayet etmemek, bunların hükümlerine bağlanmamak toplumun genel bir vasfı haline geldi. Allahü Teala da bu genel vasfın bir neticesi olarak onlara da genel bir ceza veriyor. Ve bu inkarın cezası dünyada başlamış oluyor. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini inkar etmenin çetin cezası, büyük cezası elbette ahirettedir. Fakat dünyada da görülen bu sıkıntı Allah'ı inkar etmenin, Allah'ın ayetlerini inkar etmenin maliyeti konusunda veya bedeli konusunda bize bir fikir veriyor olmalıdır. Vallahu azizun intikam. Allah azizdir ve intikam alıcıdır. Sana bunca imkanları verecek, bunca ayetleri sana açıklayacak, tartışılmaz gerçeklikleriyle onları gözlerinin önüne serecek, sana koca bir ömür verecek, mühlet verecek, aklını başına topla diyecek ve sen bunların hiçbirisine iltifat etmeyeceksin, aldırmayacaksın. Allah'ın sana verdiği hiçbir imkanı Allah'ın istediği şekilde kullanmayacaksın. Aksine Allah'ın ayetlerine savaş açacaksın ve Allah seni kendi haline rahat bırakacak. Hayır. Zannederler mi ki o ayetlerimizi inkar edenler hayatlarıyla ve ölümleriyle iman edenler gibi olacaklarını diyor ayet-i kerime. Ne kadar çarpıcı değil mi? O inkar edenler yaşayışlarıyla ve ölümleriyle onları iman edenler gibi kılacağımızı mı zannediyorlar diyor. Olmaz. Allah'ın adaletine sığmaz. Bunlar bizlerin Allah'ın ayetlerine istinaden duyan, duyabilen, duyma istidadında olan, sesimizin ulaşabileceği insanlara dediğim gibi Allah'ın ayetlerine istinaden bir uyarımız, bir çağrımızdır. Allah'ın ayetleriyle bir çağrıdır bunlar. İnsan hatırına şu gelebilir. Peki küfrünü, inkarını açığa vurmayan insanların hali ne olacak? Bazen de bunun tam aksi. Baskılar, zulümler altında, çaresizlikler karşısında, imanının gereğini her vesileyle yerine getirmekten aciz olan kimselerin durumu ne olacak? ve buna benzer haller veya hiç kimsenin görmediği hallerimiz ne olacak? Hatırlıyorsanız bir önceki derslerimizde gördük. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Emenen Resulü'den bir önceki ayet-i kerime. Yani Bakara suresinin sondan 3. ayet-i kerimesi. Nefislerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecek. Burada o mana bir başka şekilde vurgulanıyor. İnne Allah la yahfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Aman ya Rabbi. Ne kadar Allah'ın azameti ne kadar güzel dile getiriliyor. Ve böyle bir azameti insan düşündüğü, tasavvur ettiği zaman, tefekkür ettiği zaman, bu azametin önünde boyun eğmekten, zilletini arz etmekten, itaat ve teslimiyeti ızhar etmekten, ortaya koymaktan başka yapacak hiçbir şeyi yoktur. İnne Allah la yahfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Şüphesiz ne göklerde ne de yerde, ne gökte ne de yerde Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Gökte de yerde de Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Haydi yeri anladık. Onu da anlayamayız ya. Nasıl gizli kalmaz? Bilemeyiz ki. Ama kalmaz. Ya gökler? Sema? Bırakalım semanın tamamını veya bildiğimiz, bugünkü astronominin bildiği dünyanın tamamını. Koca Samanyolu'nu bir futbol sahası kadar düşünürsek diyor astronomi bilginleri, dünyamız o koca futbol sahasında veya stadyumda bir buğday tanesine kadar ancak denk gelebilir. Bu böyle. Kaç tane Samanyolu galaksisi gibi bu kainatta kaç yüzler veya kaç binlerce galaksi var? Ve bunların her birisinde kaç milyon yıldız var? Ve bunların her birisinin eni boyu kaç binlerce ışık yılı? Hayal duruyor. Akıl bu kadarını mümkün değil, tasavvur edemiyor. Ve bizim için bu tasavvuru imkansız olan yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmıyor. Ne yapacaksınız? Bu azametin önünde teslimiyetinizi göstermekten başka yapacak bir şeyimiz var mı? En akıllı iş, en doğru iş bu değil mi? Ve insana en huzur veren davranış ve tutum bu olmaz mı? Allah'ın bu azameti dikkat edin, bize korku değil. İnanın kalplerimize sevgi dolduruyor. Çünkü bunca gökte ve yerde olan her şeyi bilen benim kalbimdekini de biliyor. Bu durumda ne diyeceğim? Ya Rabbi, her şeyden önce kalbimden başlayarak beni senin isteyeceğin bir halde ıslah et. İçimi ve dışımı biliyor. Gökte ve yerde hiçbir şey ona gizli kalmıyor. Arkasından, ya Rabbi benim görmediğim ama senin gördüğün, benim bilmediğim ama senin bilmediğin, hayırlar ve tehlikeler sayılamayacak kadar çok. Bu tehlikelerden beni ve sevdiklerimi koru, bu hayırlardan da beni ve sevdiklerimi hissedar kıl. Bunlar, bunu bildiğiniz ve tasavvur ettiğiniz zaman dediğimiz gibi, kalbinizi bütün bunları bilene karşı sevgiyle dolduruyor. Onun için gerçekten Allah'ı tanımak çok önemlidir. Allah'ı tanıyabildiğiniz kadar seversiniz. Kur'an-ı Kerim kadar da Cenab-ı Allah'ı bizlere tanıtacak, onun Resulü kadar Cenab-ı Allah'ı bize tanıtacak başka hiçbir şey de yoktur. Bunlar bizim en vazgeçilmez kaynaklarımızdır. Bunlar bizim en büyük nimetlerimizdir. Fazla sözü uzatmak için söylemiyorum. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kulunun tevbesi dolayısıyla Allah'ın sevinmesini anlatan müstesna bir hadis-i şerifi var. Uzunca bir hadis. Kısacası şöyle diyor. Allahü Teala'nın kulunun tevbesine olan sevinmesi, sizden çölde azı içeceği suyu bulunan bir kimsenin çölde devesini kaybetmesinden, kaybettikten sonra onu bulmasından daha fazladır. Aman yarabbim, bu hadis-i şerif ne yapar? Evvela bize tevbeyi sevdirir. Tevbeyi sevdirdiği gibi, tevbeyle kendisine dönmemiz gereken Rabbimizi de bize sevdiriyor. Bu Rab, bir günah işlediğimiz zaman bizi hesaptan çıkartan, üzerimize çarpı çeken bir Rab değil. Tamam bitti, bunun kartını yırt bir kenara at demiyor. İşi bitti, benimle işi kalmaz demiyor. Aksine, benim kendisine dönüşümü çölde üzerinde azığı, yiyeceği, içeceği, her şeyi bulunan devesini kaybeden bir kimsenin uzun bir ümit kesişten sonra devesini yanı başında bulmasının sevinmesinden daha çok seviniyor. Sizin kendisinden uzaklaştıktan sonra dönmenizi bu kadar şevkle, arzuyla, istekle bekleyen bir Allah'ı sevmekten başka yapacak bir şeyiniz var. Biz insanlara karşı bile böyle nankör olamıyoruz değil mi? Ne yaparsınız? Şairin dediği gibi, kör olası diyor viranede evladı iyal var diyor. Evladı iyali düşünerek nafakasız gitmeyi düşünemiyor. Çoluğunun çocuğunun nafakasını hazırlamadan, sağlamadan evine dönmeyi havsalasına yediremiyor. Olmaz diyor. Bunu yapamam diyor. Bizi seven, bizi bekleyen insanlara karşı, hatta bazen bir kedicik bile, evde beslediğiniz bir kediniz bile sizin gelişinizi beklediği zaman veya kapıyı açışınızı fark ettiği zaman, karşınıza geldiğini düşündüğünüz zaman, aman şuna da bir şey götüreyim dersiniz. Cenab-ı Allah böyle. Peygamber bize Allah'ı böyle tanıtıyor. Hadislerin birisinde. Ve bu ayet-i kerimede de Allah bize böyle tanıtıyor kendisini. Göklerde ve yerde hiçbir şey ona gizli kalmıyor. Ne yapacağız o zaman? Bunun etkisiyle kalbimizi de kontrol altında tutacağız. Hareketlerimizi kontrol altında tutmak zorunda olduğumuz gibi. Aman onun razı olmadığı bir halde beni görmesin. Aman onun razı olmayacağı bir düşünce kalbime yaklaşmasın. Bir fikir, bir duygu, bir tecessüs, onun istemeyeceği bir şey, bunların hiçbirisi olmamalı deriz. Huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. Bunlar az önce Allah'ın ayetleri var ya, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. İşte bunlar ayetler sayılıyor işte. Birinci ayet, göklerde ve yerde hiçbir şey ona gizli kalmıyor. Hem lafzi ayettir bu, hem kevni bir ayettir. Ve bizi çok yakından ilgilendiren bir ayet-i kerime. O sizi rahimlerde dilediği şekilde, nasıl diliyorsa öylece suret verendir. Demek ki onun meşiyeti sonsuzdur. Burada 50-60 kişi var. Değer 50-60 kişi. Bunun her birimizi 50-60'a çarpalım. Her birimizin hatta saç telimiz kadar insan düşünelim. Birbirine benzeyen iki insan bul. Bırakın onları. Aynı yumurta ikizlerinde bile. Evet, ilk anda bakarsınız bunlar birbirine aynısı dersiniz. Fakat biraz dikkat ettiğiniz zaman şöyle yarım saat falan, 15 dakika her neyse, bakarsınız ki ya bunların ayrı yanları sırf şekil itibariyle bile benzerliklerinden daha fazladır demeye başlarsınız. Bu Allah'ın tasvir gücünün, suret verme güç kudretinin meşiyetinin, iradesinin, sonsuzluğunun göstergelerinden birisidir. Ömer radıyallahu anh'ın huzurunda birisi diyor ki, yahu diyor şu satranç tahtasına hayret ediyorum. O satranç tahtası ufacık bir karedir. İşte 64 tane karecik var. Fakat şu kadar sayılamayacak kadar çok şekil, ihtimal bilmem ne vesaire var diyor onda. Satranç oyununda vesaire. Ömer radıyallahu anh, ben sana ondan daha hayret edilecek olan bir şey söyleyeyim diyor. İnsanın yüzü şu kadar diyor. Ama bu kadarcık yüz içerisinde 64 tane ayrıntı da yok bizde. Ya ait gözümüz, kulağımız, çenemiz vesairemiz, yanaklarımız, kaşımız, gözümüz, saçımız var. Allahü Teala bu küçücük alanda, bu mevcut olan şeyler sınırlı olmakla birlikte sınırsız ayrılık var bunlarda. Allahü Teala'nın suret vermesindeki sonsuz meşiyetinin bir göstergesidir bu. Niçin? La ilahe illa hu el aziz el hakim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Dediğim gibi aziz, gücüne karşı konulamayan demek. Hiçbir gücün ona karşı koyamadığı bir güç. Bu da ancak Allah'ın gücüdür. Peki, Rahim, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle karanlık içerisi karanlık. O karanlık içerisinde Cenab-ı Allah, embriyondan başlayarak, hatta daha öncesinden, yumurtadan ve efendim, erkeğin hücresinden başlayarak, şekillerimiz, kodlarımız, bugünkü efendim, işte gen bilimin bize ortaya attıkları veya bize anlattıklarına bakacak olursak, aman ya Rabbi, sonsuz bir kudret. Ve bu kudretin ayetlerine, belgelerine rağmen insanlar yine kafir olabiliyor. Söyler misiniz bana, küfrü destekleyen bir şey var mıdır bu kainatta? Olabilir mi? Mümkün mü? Ve buna rağmen insanlar Rablerine kafir oluyor, Allah'a ortak koşuyorlar. Onun iradesi olan Allah'ın ahkamını yaşamayı bir kenara itiyorlar. Onun nizamını bir kenara itiyorlar. Onun dinini bir kenara itebiliyorlar. Allah'ı hayatınızdan çıkartıyorsanız, o zaman çıkartın bakayım büsbütün kainatınızdan, varlığınızdan çıkartın. Çıkartamayacağınıza göre Allah'ı hayatınıza hakim kılmasını bilmemiz lazım. Bize suret veren Allah, rahimlerde bize dilediği gibi şekil veren O, bizi bu hale getiren O, bizi böyle bir kainata, kainatta yerleştiren, var eden, yeryüzünün halifeleri kılan O, nasıl olur da O'nun meşiyetine, O'nun dilediği şekilde bir hayat sürmeye karşı çıkılabilir? Hem O azizdir, hakimdir. Biz ve bütün kainat bir araya gelsek O'nun gücüne karşı koymak için yapamayız, bir şey yapamayız. Hakimdir. Ne demek? Yaratmasında, kaderinde, şeriatinde hükmü sonsuz olandır. Hikmetleri sonsuz olandır. Yaratmasıyla, kaderiyle ve şeriatıyla her şeyinde ayrı ayrı sonsuz hikmetler bulunandır. Hikmetsiz tek bir şey gösteremezsiniz. Ha, biz bilemeyebiliriz, o ayrı bir konu. Fakat hikmetsizdir değil. Uzun senelerden önce, belki 25, belki 26 sene. Zannederim o zaman da demek ki faydaları bilinmiyordu. O zamanlar bilenler bilirler. Hatta Amerika'da faydasız oldukları için çocuk doğar doğmaz bademcikleri alınıyor, apandisi alınıyordu ameliyatla. Bir nispeten inkarcı diyebileceğimiz bir operatör akraba ile konuşuyorduk. Dedim ki yahu, tıp biraz mütevazi olsa, dese ki bademciklerin faydaları yoktur demek yerine, apandisin faydası yoktur demek yerine, şu anda faydasını bilmiyoruz dese daha güzel olmaz mı? Daha bilimsel bir ifade olmaz mı? Yok dedi, faydaları yoktur. Aradan bir zaman geçti. Çocuğun bademcikleri iltihaplanmıştı. Vallahi dedi, aslında bademciklerin çok faydaları var. Kolay kolay almamamız gerekiyor ama galiba bunlar kronikleştiği için almaktan başka da çaremiz yok. Çünkü vücuda zararlı olmaya başladı falan. Tabii o esnada benim hatırıma vaktiyle o geçirdiğimiz konuşma geldi. O hatırladı, hatırlamadı, orasını bilmiyorum ama işte bakın, biz bilmeyebiliriz şu an için her şeyin hikmetini. Bilmemiz de mümkün değil ama madem Allah hakimdir, onun yaratmasında hikmetsiz bir şey olamaz. Bunu bilelim. Biz buna iman ediyoruz. Onun için iman eden bir insan ile iman etmeyen bir insan arasında her konuda fark var. Az önce dediğim gibi, yani eğer gerçekten samimi bir insan olsaydı, iman eden bir insan olsaydı, doğru tabii. Şu an için biz bilmiyoruz ama bir gün gelir belki biliriz, belki bilmeyiz ama hikmetsiz olamaz. Fakat şu anda biz bilmiyoruz. İlme yakışan da budur. Çünkü ilim geleceği ipotek altına alamaz ki. Şu andaki verilerimiz. Onun için sürekli olarak bilimde de bir değişkenlik vardır. Eskiden bilimsel anlayışa determinizm dediğimiz, yani normal şartlar altında işte normal haller aynı sonuçları verirler şeklinde. Bu kaçınılmaz başka bir şey. Sonradan baktılar ki yok, öyle değil. Öyle değil. Öyle olma, yani normal şartlarda A'dan sonra B'nin gelmesi büyük bir ihtimaldir. Kesindir dememeye başladılar. Büyük bir ihtimaldir demeye başladılar. Yani determinizm artık çürüdü. O zamanlar determinizm egemendi bir zamanlar. Ama modern ilim anlayışta bu yok. Yani bu daha bilimsel. Demek istediğim o. Bak, yoksa derdimiz işte bilim budur falan filan. Derdimiz o değil. Maksat o. Bu işin ehline bırakacağız onları. Devam ediyor ayet-i kerime, 7. ayet-i kerime. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât hunne ummul kitâb. Bu ayet-i kerime hem çok uzun, hem yani biraz uzun, hem ele aldığı konular çok teferruatlı. Onun için hepsi üzerinde duramayacağız. Zamanımızın el verdiği ki kısa bir süremiz kaldı. Bir bölümü üzerinde duracağız. Geri kalan bölümünü yine önümüzdeki derste Allah nasip ederse almaya devam edeceğiz. Ele almaya devam edeceğiz. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâb ve uharu muteşâbihât. Mealini önce bu bölümü vereyim. Diyor ki senin üzerine kitabı indiren odur. Dikkat edin, kitabın Allah tarafından indirilmesi bu surede de ve Kur'an-ı Kerim'de kitabın mevzu bahis edildiği bütün surelerde de ciddi ciddi vurgulanmaktadır. Demek ki bu kitabın Allah Resulü ile münasebeti sadece ona indirilmiş olmasından ibarettir ifade yerindeyse. Daha doğru bir ifadeyle şöyle diyelim. Allah Resulü'nün bu kitapta herhangi bir payı yoktu. Yoktur. Ona ait tek bir harf bile yoktur. Tamamı Allah'ın kitabıdır, Allah'ın sözüdür, Allah'ın kelamıdır. Allah tarafından Resulüne hak ile indirilmiştir. Allah Resulü de bu kitabı bize Allah'tan aldığı şekliyle eksiksiz ve fazlasız olarak bildirmiştir. Yoksa Cenab-ı Allah bu aziz ve hakim olan, züntikam olan, azabı çetin olan Allah, Resulü ondan bir şey gizleyecek olsaydı onu o halde bırakmazdı. Bu Cenab-ı Allah'ın kabul etmeyeceği bir şeydir. Nitekim El-Hakka suresinde galiba وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَاَخَذَّاهُ بِالْيَم۪ينَ وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ diyor. Eğer o bize bazı sözler uyduracak olsaydı, bir kısmını gizlemek bile uydurmak sayılır, uydurmak olsaydı onu sağ elimizle yakalar ve onun şah damarını kurtardık. Böyle bir müsaade yok. Allah Resulü dahi olsa Allah'ın vahyine ihanet edemez. Zaten peygamber olamaz hainlik eden. Resulullah biliyorsunuz hain bakışı bile risaletiyle bağdaştırmamıştır. Ne zaman? Biliyorsunuz Mekke fethedildiği zaman, fetihe gidildiği zaman Mekke'ye varmadan önce konaklanılıyor. O esnada Peygamber Efendimiz'in kanının heder olmasını, edilmesini söylediği kimselerden Abdullah bin Ebi Serh, Osman radıyallahu anh Efendimiz'in süt kardeşi geliyor. Osman radıyallahu anh'in emanına sığınıyor. Beni emniyetine al diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da huzuruna getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam huzuruna. Ey Allah'ın Resulü, bu Osman bin Ebi Serh'tir diyor. Yani Abdullah bin Ebi Serh'tir diyor. Tevbe etmeye geldi, tevbesini kabul buyur. Resulullah sesini çıkarmıyor. Üç defa tekrarlayınca sonunda tamam kabul ettim. İfadenizde ise def-i bela kabilinden kabul ettim deyip gönderiyor. Bu arada gittikten sonra aranızdan birisi kalkıp niye bunun kellesini uçurmadı diyor. Çünkü hem irtidat etmiş hem de vahiy katipliğinden peygambere olmadık iftiralar yapmış. Ya Resulallah, bize bir işaret etseydin ya dediler. Peygambere hain bakış yakışmaz diyor. Bu kadarcık bile hainliği risaletle bağdaştırmayan, kendisine yakıştırmayan Allah Resulü haşa. Bir defa önce Allah bunu buna izin vermez. Faraza Allah izin verse, ki faraza diyoruz ya, olmadık şeyi varsayıyoruz. Resulullah kendisini şahsiyetiyle bunu bağdaştıramazdı. Öyle bir şahsiyet. Çünkü peygamberlerin biliyorsunuz akaidin en basit bahislerindendir. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi de nedir? Emanet sıfatıdır. Peygamberler emindirler. Ne demek yani? Allah'tan aldıkları risaleti, dini eksiksiz ve fazlasız olarak tebliğ edilmesi gereken kimselere tebliğ ederler. Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir ve onlar kitabın anasıdırlar diyor. Muhkem ayetler, yani hükümleri sağlam. Kur'an-ı Kerim'in bir defa muhkemlik üç türlüdür. Bir, ayetlerin lafız ve ibareleriyle sağlam olması. Ne diyor Hud suresinde? Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu öyle bir kitap ki ayetleri muhkem kılınmıştır, sapasağlamdır. Lafızları, ibareleri, manaları sapasağlam ve sarsılmazdır. İki, müteşabihin karşıtı olan muhkem. Bu burada mevzubahis olan odur. Üç, mensuhun karşıtı olan muhkem. Yani hükmü nesh olmamış, hükmü muhkem kalmış olan muhkem. Nitekim ashab-ı kiram ifadelerinde çok görülür bu. Bu ayeti kerime muhkemdir derler. Ne demek yani? Yani hükmü nesh olmamıştır. Hükmü kıyamete kadar baki kalmıştır manasına. Diğerleri ise müteşabihtirler. Muhkemin de müteşabihin de değişik açıklamaları, anlamları vardır. Tefsir alimleri tarafından yapılmış olan. Önümüzdeki hafta inşallah bu ayet-i kerimeyi yine, yani 7. ayet-i kerimeyi yine baştan alarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada bugün için bu kadarıyla yetinelim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.